Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamu ali. Mbokk ñuy deglu ñi ngi taxawon ak tafsir bi wa isa massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'id ma qana anhu mar'an lad'una ila mimma kadhalika sayyira lil musrifin ma kanu ya'malun. Yalla tabaaraku ta'ala di ñu wax ci ay yi ñu tollu mu ne nit sa bo xamé ne lor laal nako mu febar wala mu bank mba mu fatule wala yu demni ki yoyu mu daldi ñaan yalla su fekke mu teud wala mu fekk mu tok wala mu fekk mu taxaw. Yalla neena nak bari waana bu suma dindé lako don metti rek mu daldi wone ginnaw melni du won mom moma don ñaan. Yalla neena ni nak la sheytaane rafetale yaq kat yi li nga xamne mom lañuy def. Wara doore tay ci katanu borom subhanahu wa ta'ala ci aya fuk ak ñett ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe nan wa laqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'adhum rusuluhum bil bayinat. Yalla neena di wax ñooñu nga xamne suñu jaaxle ñaan ko bu dinde la len di metti ñu walbati ko won ginaaw demat ci la len yobbe won mbir ma. Yalla neena wala qad ahlakna mont yag nañu alak de al-quruna aw nit min qablikum li jitu ñi doxale doxalin wi lamma zalamu bama ñoñe toñe waja'atuhum tadikalul len rusuluhum sen yonentiya bil bayyinati ci yu leer yu len di wonne li yalla rek moko meuna wacc waye wama kanu neeku ñu won li yu'minu don gem ba ñaké gem yonentiya nak lola juroon suñu borom tabaaraku ta'ala daal len di alak ñom nit ñoñe kazalika nonu mu alage won nak nit jitu won neena najis yi lañuy faye batay al qawma nya al mujrimina nya nga xamne dañoo kacior kacior moy mujrim mujrim moy koy def tere yalla tabaaraku ta'ala koku moy mujrim. Yalla neena suma ginaaw ga ja'alnahum ja'alnakum ñu def leen yeen nit ñi ne ci kaw suuf tay khalaifa ngeen di wuta koonu ña dewon fil ardi suuf si min ba'di seen ginaaw. Yalla neena aw nit dama togn ma duma leen ñom jele leen fi daal leen fi indi yeen lutax li nanzura ngir ñu xol kayfa ta'amaluna yeen nu ngeen di def. Yalla neena aw nit ni diko togn mu ray leen ñom ñep daal di indi aw nit nak wenen wutal place ñoñe ngir mu xol nak ñi nga xamne ño wotu ñele nan lañuy doxale ñi nga xamne ñoo mu di ñew buñu jëlé seen tank tek ko ca faña jitu won nekkon faña jitu won jaaron lañ ñi di jaar. Yalla neena ñima ñi fi ñëkkon na nek togn ma ma jëlé leen fi ñoom andi leen fi yeen di xol ni ngeen di def ku am jom ku nek wala mu am xalaat mba setantal du doxale na ñoña doxale won ndax lu way def de ca kenen ñew di def lolé naka woor ne la ray ke mo koy ray. Yalla lu la wax modi ñim andi ci kaw suuf di leen jëflo dañu wara ne ci kaw suuf di jëf luko moy bo ñëwé dañ lay dakk té lañ la dakk xewal motax jeeg bu jël sey bagage fay dem sa kër yaay bo delu sey di feyé wat na nga doon sey bu ñëk moy bala wër wé dé mba bu gënaaw suba nga jëlat sey bagage deloti ku fay ba nopi so ñëwé da ngay soppé ko. Yalla neena wa isa tudla alayhim buñu len jangale ayatuna suñu aya alquran ji bayyinatin muy lu leer alquran ñew wax wax ju leer wonene a ku sacc na ngeen dag ab loxom ku ray na ngeen ko ray ku jaalo te amul soxna door len ko timir yar bu amé soxna sadd len ko ay xeer ba mu dé ku faq buti nit faq len beutam ku dag nopp nit dag len noppam. Yalla neena biñu waxe yi dal mu leer qala wax allazina la yarjuna liqa'ana ñeugum ñeugum ne duñ dajje ak yalla wala ñay yaakar ne duñu dajje ak yalla ñu ne itti bi qur'anin ñu ne yonenti bi andil benen alquran ghayr hadha bu bokut ak alquran bu dagay lox ñu ne yonenti bi itti bi qur'anin andil benen alquran ghayr hadha bu bokut ak bi manam lolu la wa quraysh wax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñom dañu bëgg alquran jo xamne du téré bopum neen alquran jo xamne du dag ay lox alquran jo xamne du téré yok bop alquran jo xamne dal mom du téré dara day wax rek wax yo xamne ku def nangam dem aljanna ñoo alquran jo jëlñu bëgg ñu ne yoonenti bi itti bi qur'anin indil banan qur alquran ghayr hadha bu bokku tak sa alquran ji aw wala bok so muntu indi benen badilhu nga def place nga soppi ko fep fo xamne fi aya mbugula fa nek nga indi fa aya rahma fep bepp aya bo xamne dafa ngagn suñu yalla yi nga indi aya ju ko tag aya ju aramal nga indi mu aramal nga indi lum daganal lolou lañ wax yoonte bi sallallahu alaihi wasallam melni jamono mom nam melon bu ñeuk dalul soppi ko ba mukk amna nit ñoo xamne buñu sañoon yi alquran di téré yépp ñu am alquran jo xamne du téré yoy waxu ñuko yoonent bi nak waye ci seen jëfin noon la mel modi alquran lég lég su wax ak ñom rek mu daal leen di loolu ngeen tuddé yeen déranger yoonent bi salawatu llahi wasalamu alayhi daal leen di ton yalla ne ko tont leen qul wax leen ne ma yakunu li sañuma an ubaddilahu madiko wutal di indi yenen ay yi ngeen bëgg yeen bayyi fi yi ngeen bëgg indi yi ngeen bëgg boole yi ngeen bëggul ma genn sañumako min tilqa'i nafsi ci sama ciobare bop lool mum sañumako alquran ji in attabi'u topuma illa ma yuha ilayya ludut liñ may wahyu liñ ma wahyu nak leg leg ni muy mel ci man lay mel ci yeen sallallahu alaihi wasallam mune len alquran ji ni ngeen bëgg ay yoy ñew xatal len ba ngeen bëgg ko dindi man loolu sañu mako dindi bu ay ñewé jaar ci seen kaw wax len yeenit na ngeen xamne maag yeen ñoy yam ci alquran ay dina ñew wax ma lo xamne su fekkon ne damay changer dara ci ay yoy lay tambali do ñew ci yeen kon yoonte bi alquran lim ci am mom moy jot ko ci jibril mokal ko tasare ko nit ñi dund ko ñu gis loolu la ci am leg leg ay ñew wax ci mom ne ko ni nga doxale tay kat ni ngor na doxale wessu won na ci rek ci bind yele wessu bi nga xamé ni jappé nañ ca badar gaaya té mu dajalé won sahaba ya al kiram waxtan ak ñom té abubakar ne ko won ñu bal len laaj len ndampay omar ne won ñu ray len alquran bu mu ñewé def ni won salawatu wassalamu alayhi waaw xana bi yow allu aduna la taxu jog mbadu su fekkon ni day nangam loola taxna ba alquranul karim mom sallallahu alayhi wasallam lim ci am kon moy jot ko jang ko jëfé ko jotaliko yoy rek la ci am salawatu wassalamu alayhi xam ngeen ne ci suratu ahzab kera bi nga xamé ne صلى الله عليه وسلم مين زينب بنت جحش زيد بن حارثه تي سبحانه وتعالى نكو سي سخنا كات دام كومسا دنج اي جوجو القران الكريم بو يونتي دون ديندي اي اي دي وات نان جي نانغام كي نانغام كون دي نكو ديندي ناخ وورون نكو ني بوكو واخه ديس نكو واخ اي بات نيغا خامن نيوي المستسرقون ولا اورينتاليستي بات يو نيك ني واخكو تا اي يوي تبارك الله واي تيوي ميغي تي القران الكريم kon alquran mom bu ñewé ay yim indi kum neex kum jaar fi nga jaar yoy yep mom nu ndek la yow kay yaay def fi alquran di téré di wax ni ko fa nek nangam la mel yow nga jël sey bagage baña nek fofé bëpp dëkk bo xamné bo ca sañcé alquran fekk la ca né la fi nga sañ ci baxul da nga jël sey bagage rek da dem toxu fenen mune len in attabi'u illa ma yuha ilayya inni munil man yonenti bi akhafu dama ragal tidna lol in asaytu rabbi suma moye sama borom dindil leen aaya yooyi defal leen ci yi ngeen bëgg, ragal naa azaaba yowmin, mbugul bis boo xam ne azim, bis bu rëy la. Mu ne leen su ma leen dindilee aaya yooyi, aaya yi dagg loxo ma dindil leen ko, aaya yi wax ku njaaloo ñu dóor ko ma dindil leen ko, aaya yi rey ma dindil leen ko. Kon su boobaa tooñ naa sama borom, te su ma ko tooñee maa ngi ragal azaaba yowmin azim, mbugul bis bu rëy. Ma ne aaya yooyu day salawaatullahi wasalaamu alayhi mi ngi ko ci bàyyi, waaye tabarkàllaa nit ñi dindi nañ ko, attewootuñu ko, bàyyi nañ ko fële, mu mel ni kon yooyu yu ci dañ la. Xul waxal nit ñi ne leen, law shaa allahu, bu neexoon yàlla, maa talawtuhu, du ma jàng alquran ji alaykum ci yéen. Su neexoon yàlla du ma jàng alquran, kon keneen moo koy jàng. Wala adra bikum, su neexoon yàlla du ma leen gën a xam alquran. Su neexoon yàlla du ma leen gën a xam alquran, du ma leen ci tane. Faqad labistu fiikum, nekk naa ci seen biir. Faqad labistu, sax naa fiikum, ci seen biir. Umran, ay at, ñun fukki at. Min qablihi, lu jiitu may wax alquran ji. Te booba li yonte bi wax fii mooy, xam ngeen ma ñun fukki at a ngi nii ma nekk. Léegi afala taaxiluun, xanaa du ngeen jëfandikoo seen xel, du ngeen jëfandikoo seen xel. Moo di li ma fi nekk lépp xam ngeen samay mbir. Fii laa ganee àdduna, jóge fi dem ca baadiya ba, bi may ñëw dal jàng jotagut. Mu jóge fi dem Madina, saa siyaara ji woon samay najaay. Jóge fa ñëw, jóge fi dem ànd ak sama bàyyi tax dem Cham, dellu si waat. Xamu leen fi kenn koo xam ne kii ndongoom laa woon. Xamu leen fi benn téere boo xam ne bii amoon naa ko fi. Te it amul kenn ci yéen ko xam yu demee ni ko yooyu. Ma nekk fi nag ba am ñeen fukki at, tàmbali di wax yii may wax, ngeen naan naa ko walbëteeg naa ko def nangam. Mun leen ah, kon kat da ngeen a jëfandikoo seen xel. Salawaatullahi wasalaamu alayhi. Ne leen nag kon nag, fa man azlamu, kenn dàqu ta tooñ, mimman iftara, ka nga xam ne dafa sosal, ala llahi ci àlla, kasiban, wax yu dul dëgg. Aw kazaba, wala mu weddi, bi ayatihi, ci aaya yàlla yi. Innahu, li ma mën a waat mooy, laa yuflixu, du sowe mukk, du rëcc mukk, al mujrimuun, kàccor yi du ñu rëcc mukk. Waaw, te kàccor mooy kon alquran wàcc dara, nga ne lii day bugguma ko ci téere bi, su ma sañoon aaya ji mu dañ ci, ndax aaya ji li muy àtte mënuma ko nangam nangam. Yàlla neen wa yaabuduuna, bokkaalekat yi di jaamu, min duunillahi, leneen lu dul yàlla. Maa loo xam ne buñ ko dee jaamu laa yadurruhum, du leen jëriñ, du leen lor buñ ko jaamuwut. Wala te it nag buñ ko jaamuwut laa yanfauhum, du leen jëriñ. Maanaam wa yaabuduuna, ñuy jaamu min duunillahi, lu dul yàlla. Maa loo xam ne laa yadurruhum, du leen lor ci dara buñ ko mere woon. Wala yanfauhum, te du leen jëriñ dara buñ ko doon jaamu ba weer wi ren jàpp weer wi dée. Wa yaquluuna, ñuy wax nag ne haulaahi, yàlla yii, yàlla caaxaan yii, shufaaahuna, ñooy ña ñuy ramm indallahi, fa yàlla tabaraka wa taala. Maanaam jël say bant, jël say xiram, walaw nag mba ay béjjën, wala yu demee ni ko yooyu, naan yii mooy ñi nga xam ne ñooy shufaaahuna, ña ñuy ramm indallahi, fa yàlla. Xul waxal ma ni ñu ne leen atunabbi'uuna allah, ndax yéen da ngeen a bëgg mën a xamal yàlla bima, ci loo xam ne laa yaalamu, yàlla xam ko. Da ngeen a bëgg xamal yàlla lu yàlla xamul. Ah, loolu de warta yomb, xamal yàlla lu yàlla xamul. Da ngeen a bëgg xamal yàlla lu yàlla xamul, fi samaawaati, ci asamaan. Wala fil ardi, te xamu ko ci suuf. Naka ngeen di xamalee yàlla lum xamul ci asamaan, te xamu ko ci suuf? Naka la ab bant di mën a demee ba ci yàlla ne ko, yàlla dama bëgg nga may ma intervention, kii ma dugal ko gër sàngam. Yàlla ne loolu munta nekk. Te leneen lu dul bantit nag, bu yomal xiyaamatee, yooyee nga xam ne moom la nit di sukkandikoo di ko walbatikoo jëfi ndigal ak bàyyi tere moo la cay tax a mën a jariñu, lu dul loolu du am solo. Subhanahu sell ñeel na ko wa taala, te yàlla sori na amma yushrikuna, li ñu koy bokkaareel. Yàlla sori na muy nekk moroomu ay bant, wala muy nekk moroomu ay béjjën, wala yooyu. Li yàlla man moom rekk moo ko man. Yàlla ne na wa ma kaana annaasu, nit ñi nekkuñu woon bu yàgg, illa lu dul ummatan waaxida, wenn xeet rek. Nit ñëpp wenn xeet rek lañu nekkoon. Kaanu bayna aadama wa nuux asrata quruun kulluhum ala al islam. Ibnu Abbas moo wax loolu, ñoom ñëpp nekk ci ak njub rek. Waaye ginnaaw ga nag la wuute ga nekk seen diggante, ñu tàmbalee jaamu ay bant, tàmbalee jaamu ay xërëm, tàmbalee gisaane, tàmbalee def nangam. Yàlla tabaraka wa taala tàmbali yónni ci ñoom ay yunent, mubashirina wa munzirin. Tafsir Ibnu Kasir jukkib ñaaral ba ca xatum téeméer ak juróom-ñett fukk juróom-ñett, Ibnu Abbas moo fa wax wax jooju. Wa ma kaana annaasu, nit ñi nekkuñu woon, illa lu dul ummatan waaxida, wenn xeet. Faxtalafoo ñu wuute, walawla kalimatun, dugun ko nag ab baat boo xam ne sabaqat, jiitu woon na min rabbika, ci sa borom mu waxoon ko ne bu ngeen ma tooñee bu yowmal xiyaamee ma atte leen, bu dugun ko nag baat boobu, la qudiya, kon fii li ñuy attee baynoom seen diggante ci àdduna, fii ma fiihi yaxtalifuuna, ci li ñuy wuute. Maa ngi ci suratu Yunus ba tey aaya fukk ak juróom-ñeent, aaya ñaar fukk. Wa yaquluuna, ñuy wax ne lawla unzila alayhi, lu teewoon ñu wàcce ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aayatun, mandarga min rabbihi, bu tukkee ci borom. Ne ñoom dañoo war na wàcce ci salawatullahi wasalaamu alayhi, kiimtaan niñ ko wàccee woon ca yonent ya, wàcce ci moom gëléem gu mel ni bug saalixu ga, wala yet bu mel ni yetu Moussa wa, wala loxo bu mel ni loxo Moussa ba. Ñu ne kiimtaan yooyu lañ bëggoon yonent bi wàcce ko sallallahu alayhi wa sallam. Waaye yonent bi kiimtaan bu wàccee kiimtaan, ñu bàyyi yàlla topp ko. Sallallahu alayhi wa sallam kiimtaan la, alquran nekk kiimtaan. Bu ci boolewaatun di indi ay loxo yu demee ni ko yooyu, ni ñu koy laaje, kon dana doy waar. Ndax koo xam ne kii saw jàng duggee école, li la jàngal tax nga raw fi, doy na kiimaan. Faqul, wax leen ne leen innama alghaybu kumpa lillahi yallaakum, innama alghaybu mbirum kumpa lillahi, yàlla rekk rekk subhanahu wa taala moo ko yore. Du ko indi nag lu dut di jottali ak di sàkku ku ko jottali rek. Yéen ñi nga xam ne nag nangawu leen a gëm yonent bi, xanaa di laaj mu indil leen ay kiimtaan, fantasiru, toog leen foofu xaar. Inni maakum, man maa ngi ànd ak yéen, minal muntazirina, bokk ci ñi nga xam ne ñooy xaar. Yàlla nee na wa isa asaqna, suñu masee mosal annaasa, nit ñi rahmatan, yërmande min baadi darra, ak ginnaaw lor goo xam ne massat um laal na leen, isa lahum, ñoom ca saasa rek ñu daal di am makrun, ay pexe fi ayatina, ci ay yàlla. Kufaaru Makka nee nañu tabaraka wa taala dafa wàcce woon ci seen kaw at yoo xam ne ati bekkoor la, juróom-ñaari at, ba ñu lottoon lool ñëw sàkku ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu ñaanal leen yàlla ñu am naataange. Mu ne ah, ñu ne ko boo ñu ñaan leen naataange daañu la gëm buñ ko amee. Ba mu ñaanee ba tabaarakallahu yërëm leen, wàccee ci ñoom taw, ñu dellu wàcc seen kéefër ga gën fa dëgëriti bopp. Yàlla ne ñu daal di tàmbali kon lal ay pexe. Subhanahu wa taala kon ci tëralinam kenn du ci nekk mu tëralal la nga daal di tàmbalee sonn ak di bànk di bëggalal ay pexe yeneen yoo xam ne yi dalay génne ca lool. Yàlla ne xul nee leen allahu, yàlla asraau makra, moo gën a gaaw ay pexe. Yàlla moo gën a gaaw ay pexe. Bu nit di lal pexe di fexel wayu yalla wala muy fexel diine yalla wala muy fexel tabaaraku taala yalla neena mom asra'u makra mo gëna gaaw ay pexe ndax yow bo la lay pexe ne bu la 15 lay def pexe yi yalla bis bi ngi ko defé la landimé lay def lim lay def wala ci bis bi ngi ko defé tabaarakal inna naka ñun yalla arsa wala inna rusulana suñu yoonenti suñu ndaw yi malaaka yi yaktubuna ñangay bind ma tamkuruna li ngeen di pexé yeen ñi fexel l'islam yeen ñi fexel ñu bax ñi yeen ñi fexel diine tabaarak wa ta'ala neena amna yoonentam yoonenti ay malaaka yo xamne ñi ngi bind pexé ga yoy lu ci way lal ci pexé rek pexé mu wéru yaq yalla wala si yalla yi nga xamne mom dong yusayyirukum mo len di doxlo fil barri ci jiri ji bu ngeen nekké ci jiri ji muy suuf ci war sa mbam wala fas wala auto wala lenen lo meuna war tabaaraku ta'ala neena sayr ba ngay def muy dox ba momi yalla subhanahu wa ta'ala mom wal bahri bu ngeen de dox ci geej gi it mom ndax geej gi nga xamne da ngay fab sa gal tek ci kaw mudi bato wala gal locho nga tek ci kaw mu ne deg ci kaw ndox mi ngay jow and ak mom ma ngelaw dila jow nga def ci ay ton yu bare bare bare mu dekk and ak yow te nak bo wacce bo wutel xeer tek ci ndox mi mu delu ci suuf nga tek ci pousu mu jall ci suuf nga fab bata bi fab tonu pousu def ci bata bi and ak pousu yi indi sam rew yalla neena lola mana de lola de mom yalla rek tabaaraku ta'ala bu ko neexon yifi di demel motax da ngeen di nek ci ndox ma fatte suñu borom hatta iza kuntum ba ngeen nek fil fulki ca galga tambali nak nek ca ya yalla tere subhanahu ta'ala wajarayna bihim neena gal ya daw bi rihin ci ngelaw tayyiba ngelaw lu tey lo xamne amul fulax fulax ngelaw lu tey bato bi di xepar ndank wut ci fa nga xamne fa lañ ko jëmele wa farihu biha yalla ni ñu kontan kenn ku nekk tambule kontan te nak ku weddi yalla mom bu kontané dadul wax alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ku weddi yalla bu kontané def lool day taccu ku weddi yalla bu kontané mom day taccu waaw wala mu door ab poj wa farihu biha yalla neena bañu kontan bañu kontané nak ti waxuñu alhamdulillah xana nek ci yenen yalla ne ja'adha dikkel na gal ga rihun ngelaw ngelaw lo xamne asifun dafa tar ridi ngelaw lo xamne dafa tar baydi wa ja'ahum dal len di dikkel al mawju duswa dusu ndox wu dal di juk wala wu nek rek wa ahata bihim amwajul bihari min kulli jihad wa ja'ahum al mawju min kulli makanin ci bepp barap wala gu nek rek aw dus joge fa rek ri lol tim len ndox mi dal di jaxaso salfañu wa zannu ñu dal di yaakar ne annahum ñom tay ji وحيط بهم الك نن لن تيجي رك لا نيو الكو جيكو نيو لن واو بامكو ديفه نك دعوا الله ني دادي جامو يالا دعوا الله ني دادي نيان يالا مخلصين له الدين سلال كو دين جي موم دون نار نيا لوخ ني يالا رك تا سي ديس يالا ليك ليك مو تيك نيت جاخله نيت كي فاتليكو يالا تي يالا كيب لاي فاتليكو داخنا تي دي يالا رك تا سي ديس bo demé hôpital ndaysan lég lég nit ñi faj ba jaxlé daat né yalla ci def bo demé ci kër yi lég lég faj ba jaxlé daat né yalla ci def motax ñaari lég lég bu ci yalla défé rek daat né malaaka mi kon yit mako ginaaw ma ci def dañ mako yéx nga dégg ndaysan ñu né jébal nañ ko borom demb wala tay lañ koy jébal borom tabaaraku ta gis nga nit su jaxlé rek néna da'awullah ñu wo yalla mukhlisina lahu ddin selalal ko diini ñepp né yalla rek ci def baatu yalla rek ci def bu fekkon day and ak ñaka jaxle wala bu jaxle dañe baatu yalla rek ci def fa kon ku way fu way jaxle bo ne yalla rek ci def yàlla tabaraka taala dana ne xamal ne la man rek maa ci des, te it tey ngay xam ne man rek maa ci des. waaye léeg-léeg ñu wax ko la in an jaytana, ñu ne yàlla boo ñu sowee, tey boo ñu sowee min haasihi, ci jafeñ-jafeñ yii, la nako nan na daañu bokk min ashakir, na ci ñu lay sant. dégg nga de, ñuy sant yàlla dañu néew lool, waaye xam nañu ne mooy li war. ñu ne yàlla boo ñu jëlee fii day la nako nan na daañu bokk min ashakir, na ci ñu lay sant. fu ñu tollati di la sant alhamdulillah, di la sant ashukri lillah, di la sant subhanallah. yàlla ne ah yéen a ko wax de, ñu ne waaw. falamma an jaahum, ba leen yàlla sowee, isaahum, ñoom yabxuuna, ña ngay sàkkooti, ña ngay bewati, ña ngay ëndit tànk yu dëng fil ard, suuf si, bi xayri lxaq, ci tuguñ ko ci génn dëgg. ñoom daal ñoo ne woon yàlla na leen sowe, yàlla sowe leen, léegi nag yabxuuna bi duaa fa yaduuna gayra allah wa yaamaluuna bil maasi, tàmbalee ñaan leneen la dul yàlla, tàmbalee ñaan keneen ku dul yàlla. tabaarakallah, suñu borom tabaraka taala ne mu ngi noonu, buñ jaaxlee wooma suma dindee jaaxle gi ñu nekk ca lañ nekkoon. léeg-léeg nga nekk foo xam ne fii ñaare, da ngay daal di jàpp ne ah fii de moom tabaraka taala rek moo fi des, tey loolu mooy dëgg. yàlla subhanahu wa taala mu ne kon ya ayuha nnas, ee yéen nit ñi, muy ñooñu dugg ci gaal gi, jaaxle woo yàlla, mu dindi seen jaaxle, ñu bàyyiwaat fa yàlla. mooy leen yaa yoon naas, ee yéen nit ñi, innama baxyukum, seen béw gii ala anfusikum, ci seen bopp rek lay wàcc. waaw, innama baxyukum, seen béw gii ala anfusikum, ci seen kaw rek lay wàcca. moo di bi nga xamee ne yaa ngi def ak jubadi wala ak caaxaan wala leneen, am meññit lay doon moo xam ne yow rek yaay ki nga xam ne yaa koy wattu su ëllëgee. suñu borom subhanahu wa taala mu ne yaa ayuha nnaasu, i yéen nit ñi, innama baxyukum, seen jàdd yoon la cay meññe ala anfusikum, ci seen bopp lay wàcc. moo di soo dee def ñii ni nga xam ne noonu la ñuy def, la cay wàcc ëllëg, ci ñoom lay wàcc. waaye it nit doomu aadama, olof daana wax ne ki nga xam ne mooy yor aw am xaram, di ko jàngal daan xar mi moom lay njëkk a mbëkk. gis booy jàngal sam xar mbëkk rek yow lay njëkk a mbëkk. daana wax it ne dereeti mbëgg moom wala dereeti baat weesuwul mbëgg, foofu rek lay jaar. daana wax it ne ku jaaxaan di tuur ndox, sa bopp rek ngay tooyal. loolu lépp bëri na mooy misal masala mi tabaraka taala, wala misal mi tabaraka taala di misal fi, innama baxyukum ala anfusikum. saa boo defee ak jàdd-jàdd lay añab jàdd-jàdd ba lu yàgg-yàgg rek daa ko gis. moo xam lu sori la, moo xam lu feeñ. nee na nag li leen di tax a jàdd-jàdd nag, li ci ëpp mataaul xayaati dunia, bànneexu wala yóbbulu dunduk adduna géeg la, yóbbulu dunduk adduna. summa ginnaaw ga nag ilayna, ci ñun marjiukum, ngeen di dellu. yàlla ne ci ñun ngeen di dellu si. bët bu set ni ma koy waxee, ñu takk benn waay ay tànkam, takk ay loxoom, sang ko sàng ko, ñëw tegal ilimaan, mu wax ak moom ay baat, ñu fab dem ba ca armelia ne yàlla kenn a ngi nii ca gaa yàlla doon tooñ, mu ne teg leen foofu te dem. gaa yi daal di ko fay suul ba mu dëgër këng, daal dem ci kër ga togg ay ceeb lekk. summa ilayna marjiukum, bu ngeen ñëwee nag fa nu nabbiukum, ñu xamal leen bima kuntum, la ngeen nekkoon taamaluuna, doon ko jëf. bu ñu demee ci yàlla tabaraka taala, mu jàpp ñu kenn par kenn, kenn ku nekk ñu wax dat bi nga ñëwoon adduna ak dat bi nga fi jóge, diggante bi nag li nga fi def lépp ñu nettali ko, bima ci lépp loo xam ne kuntum taamaluuna moom ngeen doon def ci adduna yi. nettilee nettali suuf, nettilee nettali ba sonn, tabarakalla li nañu def ko. yàlla ne na adduna si innama masalul xayaati dunia, mu ni misaalam àdduna mii nii dong ma la. waaw, lu alquran di faral di def la lool muy misaal, ndax day wax ne wa yadribu llahu alamsal linnaasi laalahum yatafakkarun, yàlla day saddal misaal nit ñi ndax ñuy xalaat, misaal moomee jural leen. loolu moo waral misaal am solo lool. nañu déglu tabaraka wa taala ni muy misaalee adduna, ne na innama li fi nekk lii rek la.